بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تفكي باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانغو نوزومزيا صفة ننمنا البكوة akinywa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hathihi tarjama fi bayani kayfiyati shurbi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Tarjama hii au mlango huu ni katika kubainisha namna alivyokuwa akinywa kinywaji chake Mtume sallallahu alayhi wasallam. An qiyamin au qu'udin wa kam yatanaffasu fil ina'i wa nahwu dhalika. Kunywa kwake kukusimama au kukaa, na alikuwa akivuta pumzi mara ngapi katika kunywa kwake maji kwenye kile chombo anachokunywa kinywaji chake kama kile, na mfano wake. قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. ثم صلى الله عليه وسلم aliwahi kunywa maji ya Zamzam akiwa amesimama. Wa huwa ala khilafi al-mu'tad min fi'lihi, na kitendo cha kunywa kwa kusimama ni kinyume na vile ilivyozoeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa alikuwa akinywa mara nyingi akiwa amekaa. Wa hadha kana mawdi'a hajatin lishurbi qa'iman, lakini katika sehemu hii ilikuwa ni sehemu ambayo haja ndiyo imemsukuma yeye Mtume wa sallama kunywa akiwa amesimama, bimaana ni dharura ya ile hali aliyokuwa nayo pale ikamfanya anwe yale maji kwa kusimama. Na wanaovyoni wana maelezo katika hukumu ya mtu kunywa maji akiwa amesimama, na tafsiri miongoni mwa tafsiri nzuri ni haya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah aliyonukuu Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah sema. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد Ibn Qayyim rahmatullah alayhi katika kitabu chake Zadul Ma'ad asema wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam ashurbu qa'idan, ilikuwa ni katika muongozo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokunywa hunywa akiwa amekaa. Hadha kana hadiyahu al-mu'tad, hili jambo ndio lilikuwa limezoeleka zaidi katika muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sahha anhu annahu naha 'ani ash-shurbi qa'iman, na imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa alikataza mtu kunywa maji akiwa amesimama. وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء. نعم الصحيح كتوكم توم صلى الله عليه وسلم كذلك كم أمرش يلبانا أن يكون كوكسماما أجتبيش كده لتكونوا أن يكون كوكسماما. وصح عنه أنه شرب قائما, na imethubutu pia kutoka kwa Mtume sallama kuwa yeye mwenyewe amekunwa akiwa amesimama, kama hii hadithi tuliyosoma hapo. Sasa hizi ya hadithi zote zilizokuja katika kueleza haya tuliyotaja, Ibn Qayyim akasema faqala taifa, kikundi katika wanaovyoni wakasema hadha nasikhun linnahi, kile kitendo cha Mtume sallama kunwa kwa kusimama ni kufuta ile hukumu ya makatazo yaliyokuja katika kukataza kunwa kwa kusimama. Waqala taifa, na kundi lingine la wanaovyoni wakasema bal mubayyinun anna an-nahya laysa lit-tahrim bal lil-irshad wa tark al-awla, wengine wakasema la, bali kitendo chake hiki ni kutubainishia kuwa lile katazo lililokuja si la kuwa ni uharamu, bali ni mwongozo, na kuwa mtu akinwa kwa kusimama amewacha kile ambacho ni aula zaidi, ambao ni kunwa kwa kukaa. Waqala taifa, na kundi lingine la wanaovioni wakasema la ta'arudha bainahuma aslan, hakuna mgongano wowote baina ya hizi ahadith aslan. Fa innama au fa innahu innama shariba qa'iman lilhajati, kwa Mtume sallama alikunwa kwa kusimama kwa sababu alihitajika pale kunwa kwa kusimama. Fa innahu jaa ila zamzam, alikuja katika sehemu ya maji ya zamzam, wa hum yastaquna minha, na watu walikuwa wakiteka yale maji kwa wingi, yani walikuwa wengi pale. Fastaqa fanawaluhu dalu, Mtume sana akataka maji, wakampa kile chombo ambacho wametia ndani yake maji, ikawa kwa wingi wa watu katika sehemu kama ile hawezi kufanya nini, hawezi kukaa. Fashariba wa huwa qa'imun, akanwa akiwa amesimama. Wa hadha kana mawdi'a hajatin, kwa hivyo hii ni sehemu ambayo alihitaji kuna kwa kusimama, basi akano kwa kusimama. Bimaana na wewe katika hali yako ya kawaida kuna ukiwa mfanya nini, umekaa chini, lakini ikitokea kuwa umehitajika kwa haja, huwezi kukaa, kwa mfano watu ni wengi pale au pale mahali huwezi kukaa, katika hali kama hii itajuzu kwa kwewe kuno kwa kusimama. Lakini asli ni kwa mtu anu akiwa amekaa. Na kwa maelezo haya itakuwa al-Imam Qayyim rahmatullahi alayhi ameweka wazi vizuri sana kuwa ni wakati gani ya juzu kwa mtu kuno akiwa amesimama, na itakuwa ni katika hali ya haja, na wakati gani ambao atakikana muislamu anwe akiwa amekaa, ambao ndio aula zaidi, ambao ni hali yake ya kawaida. Je, kunwa kwa kusimama ni haramu hatuwezi kusema kuwa ni haramu. Hatuwezi kusema moja kwa moja kuwa ni haramu, sababu ingelikuwa ni haramu Mtume sallama asingefanya kabisa kitendo kama hiki. Kwa kumaanisha kuwa ni khilaf al-aula, ni kinyume na kile ambacho ni aula zaidi. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يشرب قاعدا ورآه مرة أخرى يشرب قائما. Na hii pia yapambanua zaidi. Kwa huyu sahaba sema nishawahi kumwona Mtume sallam akinwa akiwa amekaa na pia akinwa akiwa amesimama. Na maelekezo ya hadithi hii kama alivyotaja al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Ibn al-Mubarak an 'Asim al-Ahwal an al-Sha'bi wa an al-Sha'bi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. تقدم هذا الحديث في صدر الترجمة وقد ساقه هنا من طريق أخرى. هي حديث متنقلية بنيوما لكن هابا متاجة وسند إنجيني. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. الرحبة إما أنها المكان المعروف في الكوفة أو أنها المكان الواسع في المسجد ونحوه، فالمكان الواسع يقال له الرحبة. هبا سما أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة. Rahba hapa yaweza kuwa ni sehemu inayojulikana iko Kufa, Iraq, au yaweza kuwa ni sehemu ambayo iko pana. Sehemu ambayo iko pana msikitini, kama hapa katikati tunaita nini, Rahba, sehemu ambayo iko wazi. Akasimama katika sehemu ambayo watu wote wamuona radhiallahu anhu ardha. Katika sehemu kama ile فَأَخَذَ مِنْهُمْ كَفًّا فَغَسَلَ يَدَيْهِ kachukua maji kwa mkono wake kausha mikono kaskutua akatoa kwa puani maji akafuta uso wake na mikono yake na kichwa chake thumma shariba wa huwa qa'im. Hadha mawdhu shahid min alhadith litarjama, hii ndio mawdhu shahid katika mlango huu aliotaja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah kuwa alikunwa akiwa amesimama. Qauluhu thumma qala hadha wudhu'u man lam yuhdith ay man lam yurid tuhra al-hadathi bal arada at-tandhifa falaysa al-muradu bil-wudhu'i huna ash-shar'i. Hapa Ali ibn Abi Talib hakusudi wudhu wa kisheria ule ambao tutawadha kwa ajili ya sala, la, hakusudia kujisafisha. Inaweza kuwa mtu anafanya shughuli zake, mikono michafuka, akaosha mikono, uso na vumbi, akaosha uso wake, akaosha mikono na kichwa chake, lakini hakusudi kufanya nini, kutawadha. Lakini hiki kitendo katika lugha ya Kiarabu chaitwa nini, wudhu, kwa sababu wudhu ni kule kujisafisha. Lakini hapa hakusudi wudhu wa kisheria wa swala, ule hakusudi wudhu wa kisheria. وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل النظافة كوشب هذه فيونغ وكواجيل يوسافي لوضوء له كسودية. na Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akanwa akiwa amesimama. Hapa kuonyesha kuwa ikiwa imehitajika mtu aweza kunwa akiwa amesimama. Na pia tuonyesha kuwa hii riwaya si haramu, si haramu kwa mtu kunwa akiwa amesimama, ingawa ni kinyume cha aula, ni kinyume cha aula. Pebi kija katika hali kama hii, ikiwa waweza kunwa kwa kukaa, basi usinywe kwa kusimama, usinywe kwa kusimama. Lakini ikiwa imehitajika, kwa mfano katika hali ambayo wahitaji kunwa kwa kusimama, basi hukukatazwa kunwa kwa kusimama katika hali kama hii. Ingawa tutataja hapa kuwa kama alivyotaja Imam Al-Qayyim rahmatullahi alayhi, kuwa hali iliyozoeleka zaidi ya Mtume sallam ni kuwa alikuwa kinwa akiwa hali ya nini, ya kukaa chini. Kwa mtu asiwache ile jambo, hasa ikiwa iko mahali watu wamtizama kama talib ilmu. Talib ilmu atakana awe mfano mzuri kwa watu, kuwa yeye afanye kile ambacho ni aula zaidi. Lakini wako tulabu ilmu ambao wapenda kufanya vitu ambavyo watu hawajazoea, ili wawaone, ili wawaulize mvipi iyafai. Wajua majahil hawaelewi, kini aa, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Maadamu hii ni aula zaidi, fanya. Ikiwa umehitaji sasa kuna kwa kusimama, umehitaji kuna kwa kusimama, lakini haswa mbele ya awamu ambao pengine labda hawafahamu, hawajasoma, wao wajua kuwa kuna kwa kukaa. Nasema aa, fulani yule wasoma tu bure bure tu, lakini haifanyii kazi ya ilmu yake. Hata maji pia hawezi kukaa chini kuno, yono kwa kusimama. Kwa kujiondoa katika tuham kama hizi, usiwache kile ambacho ni aula. Ikitokea kuwa umehitaji kuno kwa kusimama, basi kuno kwa kusimama. Wallahu musta'an. Kala hadathana Qutaybah ibn Sa'id wa Yusuf ibn Muhammad, kala hadathana Abdul Warith ibn Sa'id عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة. هذا هنا فائدة. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinywa maji hayani kwa mkupuo mmoja, yani bi maana kumimina yote kwa pamoja, alikuwa hafanyi hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inma yatanaffasu baina shurbihi, katika kunwa kwake alikuwa akivuta pumzi katikati. Fayashrabu shay'an min alma thumma yatanaffas, alikuwa akinwa sehemu katika yale maji matama kadhaa, akitoa kile chombo akivuta pumzi, si ndani ya chombo, sababu amekataza kupuliza pumzi ndani ya chombo Mtume sallam. Kwa hivyo alikuwa akinwa akiondoa kile chombo akivuta pumzi. Thumma yashrabu thumma yatanaffas, kisha yuano mara ya pili, kisha vuta pumzi. Thumma yashrabu, kisha yuano mara ya tatu. Fayakunu shurbuhu fi thalathati anfas, kwa kunwa kwake kwa pumzi ngapi? Pumzi tatu. Kwa Mtume sallam akinwa hivi. Wabayana sallallahu alayhi wasallam adhima faidati hadhihi sifa, kisha akabainisha Mtume sallam faida kubwa ya kunwa kwa mfumo huu, kwa namna hii. Faqala huwa amrahu ay aswaghu fi shurbi, kunwa katika hali kama hii ndiyo kubora zaidi katika kunywa, yani bimaana yale maji yashuka vizuri zaidi, yale maji yashuka vizuri zaidi katika tumbo la mwanadamu. Wa arwa ay ablaghu fi husuli rayi lil'atshan, na hivi ni zaidi kwa mtu kutosheleka, kuondoa kiu yake yule aliye na kiu. Wa ablaghu fi husuli rayi lil'atshan, kwa hivyo kule kunwa kwa mpangilio huu aliofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni zaidi kukutosheleza wewe uliye na kiu. Wahadha min kamali hadha dini wa adhamatihi, na hii ni katika ukamilifu wa hii dini na utukufu wake. Fafihi hidayatul ibadi likulli khairin min umuri dinihim wa dunyahum, dini yetu haikuacha kile ambacho kitamuongoza muislamu katika kila khairi, iwe ni khairi ya dini yake, ni khairi ya dunia yake. Dini yetu imetupa muongozo mpaka wa kunywa maji pia, namna ya kunywa maji pia dini yetu imetupa muongozo, Mtume salama anatupa muongozo. Hakuna kilichowachwa na Mtume salama katika khairi ya dunia na akhira isipokuwa Mtume salama ametufundisha. Wa abdanihim wa sihhatihim, na hakuna chochote ambacho kina khairi katika miili yetu na siha yetu isipokuwa Mtume salama ametufundisha. Sasa ajua anayejua, asiyejua hajui, lakini ukisoma sunna ya Mtume sallam utapata kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuachia chochote kilichokuwa na khairi katika dunia yetu na akhira yetu isipokuwa Mtume sallam alitupa mwongozo. Fa huwa dinun yahdi lillati hiya aqwam fi kulli janibin, ni dini inayoongoza katika yale yaliyo bora zaidi katika kila upande. Kwa hakuhitajiki watu kuongeza katika dini mambo ambayo hayapo. Vile vile alivyokuja nayo dini Mtume sallama ukiitekeleza basi umepata uongofu. Wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii Mtume sallama mtaongoka. Kinyume cha hivyo sasa tutakuwa tuharibu. Sasa ni kama wataka kukosoa, wataka kukosoa kile ambacho tayari kimenyooka. Kwa sisi hatuhitaji watu kutuzulia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu Mtume za salama amekuja akalingania na dini ikakamilika, basi kile alichokuja nacho Mtume za salama sisi tufuate. Wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, hakuna haja ya kutafuta, sababu kule kuongeza ndio kuharibu, kule kutaka kuongeza pale ndio waharibu. Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullah akawaita wale wanaoongeza katika dini kuwa ni panya. Panya, kuna watu wasema maona watukana watu hawa, waita watu panya. Kuna mmoja sema biri, nawaambia masalafi yao wasema hivyo, biri Kiswahili hicho, yani challenge. Kuna mmoja amuita mmoja hizbi fagio la dari, sema iko wapi wala tanabazu bil alqab, nenda kasome vitabu vya jarh wa ta'dil utajua salaf walikuwa wakifanya nini. Nyinyi haya majina madogo haya kwa ahlul bid'ah, wallahi wako katika salaf wakiwazungumza ahlul bid'ah sema hadha la yusawi jiru kalb, hata mtoto wa mbwa huyo hayuko sawa na yeye. Ah, watukana, hakuna mwenye akili wakati ule alisema matusi. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alipokuja Suhail ibn Amr kabla ya kusilimu radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallama la ara waraaka illa ashbah jadirun an yafirru minka, waona hawa nyuma yako wanaona wasichochote hawa, vita vikianza watakukimbia wote. Akamwambia umsus badhrallat ana firru minhu wa natrukuhu, sitaki kutafsiri ya maneno manake yana kama uweza kusema matusi fulani. Alizungumza nani ya maneno? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, bimaana kama kumwambia nenda karambe tupu ya lata yule sanamu wenu mnayemwabudu, sisi tukimbie tumwache Mtume sallam, wewe utujui wewe. Hakuna mwenye akili anasema Abu Bakar anafanya nini? Antukana mwana Siddiqul Umma, sabali ni mali pake. Na wako katika jarh wa ta'dil ulama waliulizwa kuhusu fulani, anasema hadha la yasluhu fi dhahaya law kana hayawan, huyu hafai hata kuchinjwa udhi, angelikuwa mnyama. Bali wengine wakisema undhuru ila hadha alhayawan, mtizameni huyu mnyama, sijui mnyama wapi huyu, amzungumza nani, mtu wa bid'a, wewe itofagio la dari, wewe unamfikishwa mbali, wewe una afadhali umpewa jarha ndogo tu. Amu kambioni katika wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wal natiha, mustahili. Na wala hakuna mwenye akili aliwaambia salaf wakati ule kuwa yale maneno ya jarha wanayoyatoa kuwa matusi, hakuna mwenye akili fadhla na alim. Lakini leo twaishi katika dini ya biashara biashara, dini ya leo ni ya biashara biashara. Msidanganywenu bana, eti akitumiwa maneno makali mtu akaambiwa na kofia kama mpishi, unaona watukana, sawa kabisa. Na wewe waangalie ni kwani sikofia za wapishi wale, mtu ajikofia kubwa, maalana walil albani, kofia kubwa hivi refu hivi. Yani wao waweza kuzungumza maulama wa sunna wanavyotaka, lakini ahlu sunna wao wasizungumze chofanyeni adabu. Nyinyi ndio mko nazo sana hizo adabu. La, na mimi ninafikiria siku moja inshallah atakatoa muhadhara tuzungumze tu zile lafzi za jarh wa ta'dil za salaf. Wallahi inshallah biidhnillah siku moja atakuja kuzungumza hiyo, mtakuja kuona vitu vya ajabu, na hakuna yeyote aliyesema matusi. Mmoja katika salaf agotewa mlango na mtu ashaingiza kichwa chake, aadkhul, akamwambia adkhalta ra'sak fa adkhil istak, umeingiza kichwa chako, ingiza na makalio yako ndani, wewe omba ruhusa, ushaingiza kichwa ndani ya nyumba. Mtu ashatia kichwa ndani ya nyumba kisha sema aadkhul, wewe wachungulia ndani kwa watu. Kwa nini haya maneno makali wakiyatumia kwa watu wanaokhalifu? Na mengi haya, mengi. Lau kama utayazungumza leo kwa hawa wanaofanya dini ya biashara biashara, tusema nini? Lakini si matusi haya? Hakuna mwenye akili, nasema tena, wakati ule alisema haya matusi. Hakuna. Na haya ilitokea baina ya masahaba, na haya ilitokea salafu salih katika kuwazungumza ahlu bidah. Bali mmoja ambiwa ma taqulu fi fulan, asema huwa ajhalu min himari hadha, yule jahil kuliko huyu punda wangu nilimpanda. Amzungumza mmoja katika ahlu bidah, asema hadha ajhalu min himari hadha, huyu jahil kuliko huyu punda nilimpanda hapa juu, kwa hiyo afadhali huyu punda na akili kuliko yule. Turudi hapa, ilikuwa ni tambihi tu, nimeona yaenezwa sana kwa masalafi ya kuzungumza watu, na ilivyotoka khutba ya juzi Sheikh Abu Hashim pia ikawa maneno kama hayo, yani yaenea sawa sawa, hum bil jarhi aula, wahitajika ili watu wawakimbie watu kama hao. Na ukitizama we ahlul bid'ah utakuta wao watumia maneno machafu sana, makali sana dhidi ya watu wa sunna na maulama wa sunna, lakini hakuna mtu yasema kitu. Hakuna hata mtu mmoja asema kitu kabisa, kimya. Lakini ikitokea katika al-sunna mtu ametumia maneno makali kidogo, kwa sababu ile bid'a aliyoiona na ghaira alikuwa nao katika dini, utawakuta wazungumza. Waona waita watu hivi. Hebu fikiria wewe, atokea kijana mjinga, jahil tu, kijana wa kibid'a. Yeye kwa mfano au vijana nao wasikia wazungumza sauti ya chura, nafikiri mshasikia clip kama hivi. Kwa hiyo wewe kusema wenzako nchura yafaa, lakini akiitwa huyu fagio la dari haifai, eh? Unsahau wala tanabazu bil alqab kule. Kumbe halali kwenu, haramu kwa al-sunna. Ni hivyo. Haifai bwana. Wajisahau. Huko wabandika wenzako majina, wewe halali kwako. Ndiyo maana nasema mithla hadha, mfano kama huyu ambiwa huwa ajhalu min himari hadha, huyu mjinga kuliko huyu punda nilompanda, kwa sababu asahau yeye huku nyuma zungumza hivi kisha huku mbele zungumza vingine. Na hawa wako wengi sana, watakikana watumie maneno makali kama haya ili watu wawajue, wakome katika kuwafuata. Wallahu almusta'an. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وهذا الحديث ليس نصا في الاقتصار على المرتين. حديثي سنص يمتكوا أسمامي كتك كفوت بومزي مرمبيلي كتك كونو كواكي, بل يحتمل أن المراد به التنفس في أثناء الشرب. بل يكون احتمال كوا مكسوديو هابا نكولي كفوت بومزي كتكاتي يكونوا فيكون قد شرب ثلاث مرات. Kwa hivyo atakuwa amekunwa kwa matamo mangapi? Matatu. Tanafasa baina shurbi al-awwal wa thani wa baina thani wa thalith. Bimaana amepiga tama moja akavuta pumzi, piga tama la pili akavuta pumzi ya ngapi? Ya pili. Kisha akanwa ya tatu. Kwa hiyo aje pale pale. Wa huma al-madhkurani fi hadha al-hadith. Hiyo mara mbili zilitajwa katika hadithi hii. Wasakata fihi عن التنفس الأخير. يعني هapa katika hii riwaya ni kama amenyamazia kule kuvuta pumzi baada ya kunwa tamala mwisho kabisa. Likaunihi min dharuratil waqi', kwa sababu ni kitu cha kawaida kwa mtu akimaliza kunwa maji avuta pumzi ya kwanza ya pili ile ya tatu, akishamaliza kunwa moja kwa moja atavuta pumzi. Kwa hivyo ndio maana hakufanya nini, hakutaja. Qala hadathana ibn abi umara قال حدثنا سفيان عن زيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما, يعني شرب قائما, فقمت إلى فيها فقطعته. كبشة الأنصارية أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما. دداياك مشايري ومتومز سلم حسان ابن ثابت رضي الله عنهما. نا حسان ابن ثابت رضي الله عنهما بيا أنا منينو أكي وفنية هجاء مشركين كم تتيا متومز سلم لو كما وفني بيشارة وليه وتيسكي منينو هابي وتسيما لكوا كي وتكانا. أنا منينو مكاليون katika mashairi yake ana maneno makali sana mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم oh johom wa ruhul qudus ma'aka, awapige kwa mashairi hija akiwazungumza washirikina, kisha akwambia wa ruhul qudus ma'aka, yani jibril yuko pamoja na wewe. Na alikuwa akisoma mashairi Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia hayawaumiza haya kuliko mishale. Yale maneno yalikuwa kiwaumiza sana kuliko kupigwa na mishale. Kwa hiyo alikuwa ni mshairi wa kumtetea Mtume صلى الله عليه وسلم Hassan bin Thabit radiyallahu anhu ardhah. Qawluha fashariba min fi qirbatin muallaqa. Alqirbatu wi'a'un lihifdh alma. Kiriba ni chombo kinachotumika kuhifadhi maji. Tusna'u min aljild almadbugh. Hutengenezwa kutokana na ngozi. Almadbugh yani ile ngozi hufanywa treatment fulani ili iweze kukaa isioze kwa chokaa au kwa vifu, kwa vitu ambavyo leo chemicals zinajulikana, na hakuna ngozi leo inayotumika isipokuwa ni madbugh kutengenezea mabegi. Zile ngozi huwa mosi safishwa, sasa kule kusafisha kuitengeneza ndio adiba. Qauluha qa'iman shurbuhu sallama huna qa'iman wadhihun annahu li hajatin li annahu shariba min fi قربة معلقة. كل كريبة كل كوا كي ميانجي كوا جوا كوا هاويزي كوا كاتشين كوا يبو هابا يكبيدي آنوا كيوا أمسيماما. قولها فقمت إلى فيها فقطعته, أي فقمت إلى فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولامسه فمه فقطعته فقطعته لتحتفظ به. أكسيماما يلماما akachukua ule mdomo wa kile kiriba akaukata ili auweke. Kwa nini? Wakanu yatabarakuna biriqihi sallam wa atharihi, walikuwa kitabarak kwa mate ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na athar za Mtume sallallahu alaihi wasallam. So, Mtume amekunwa katika sehemu kama ile, kwa hivyo akachukua ile sehemu akaikata akaihifadhi. walikuwa kitabarak na mate ya Mtume sallam. Na haya tuliyataja kwa hii ni hasa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi na yeyote mwingine katika huu umma. Kwa siji mtu mwingine akanwa kisha ukachukua kata mdomo ufanyeje? ni Mtume sallama peke yake alayhi salatu wasallam. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. استفاد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والالتزام بآداب النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وجميل تأسيهم به. نابة فتفائدة بوبا يا مصحابة كتك كفوات سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نقول زميانا نأداب على زفنديش يمتوم صلى الله عليه وسلم نأزوري وكمويق يكوا يمتوم صلى الله عليه وسلم na masahaba walikuwa kifuata sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم hata zile ambazo sio wajibu. Bimaana leo utakuta mtu asema kuwa hii lakini ni sunna si wajibu, kwa hivyo yuwaacha kwa sababu ni sunna. La, masahaba walikuwa kifuata kwa sababu ni sunna, kinyume na baadhi ya watu leo wawacha sababu ni sunna, bali wengine wafikia hali kupata dhiki watu kufundishwa sunna. Fundisho hizi ndio sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم tutakana tuzifuate, watu wapata dhiki. Masahaba walikuwa kimwiga Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka katika kupenda baadhi ya vyakula. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipenda vyakula fulani, ukamkuta sahaba apenda kile chakula sababu alimuona Mtume صلى الله عليه وسلم akipenda chakula kama kile. Pamoja na kwa lile ni jambo ambalo la maumbile ya mwanadamu, si kuati Mtume صلى الله عليه وسلم alipenda chakula fulani kwa sababu ni sunna kula kile chakula, la, lakini yule sahaba apenda na yeye pia kile alichokipenda Mtume صلى الله عليه وسلم kwa namna walivyokuwa kimpenda Mtume صلى الله عليه وسلم na kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن ابن زيد ابن ابنة أنس بن مالك يعني مجكوا أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وهذا نظير ما تقدم من حديث كبشة رضي الله عنها. بمعنى هكي كتين وكو كفانيا كبشة الأنصارية رضي الله عنها بكياك بل أم سليم pia رضي الله عنها لفانيا كتينو جامتوم سلام لفكون وكتك كيل كريبا يبيا كفانيني أككاتا ولمدوم وكيل كريبا أكوفاذي وسبب لكوا كتبرك ما آثار زمتوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبيها يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. ختم رحمه الله تعالى الترجمة بهذا الحديث وتقدم تفصيل ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. مسألة يكون ككاء أو ككسمامة تلتاج تفصيل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. والحمد لله ثم لزيهم لانغو بإذن الله تعالى تكيتنا باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى كتك كيكاو كتك تفواتا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.